tena, sisi nipe tabu na uliza tena, kwani wewe ni nani? Unaninyanyasa mimi, na uliza wewe nani? Unanipa shida mimi, hiyo ni sababu, wewe unanitesa mimi, unanibaki wewe, hiyo ni sababu, ya wewe unanitesa mimi, na uliza tena, kwani wewe ni nani? Unaninyanyasa mimi, na uliza tena nani? Unanipa shida mimi, unaondoka usiku, unaniacha ndani, naomba kuuliza kwani mwanamume nani? Unaondoka usiku, unaniacha ndani, naomba niulize kwani mimi nani? Nani? Unaninyanyasa mimi, nauliza tena nani? Unanipa shida mimi. Unanitesa mimi na nipaki wewe, sio ni sababu ya wewe. Unanitesa mimi na niumiza roho. Nani nani? Nauliza wewe. Nani nani? Unanitesa. Unaninyanyasa. Unanitesa. Unaninyanyasa. Nauliza tena wewe nani, wewe nani, wewe nani? Nauliza tena, unanipa shida mimi.